سورت الحشر مدنی سورت ته په ترتیب د سورتونو د قران کریم کې یو کم شپېته په نزول کې رسو د سورت البینه نه یو سلیو داوا د سورت زجر ربط و مناسبت مخ کی ذکر کلن چه ڈالا دا اللہ با کامیابی دل تا داغی نمونه ذکر کئی نزکه متصل ور بسراو یال تا زورن و دل تا تخویف دنیاوی نزکه متصل ور بسراو یا مخ کی دل دا شیطان ذکر شوی وان اوس پدی صورت کی داغی دا کمزوری نمونی ذکر کئی او گورا یهود کمزوری شو د شیطان مرګریو نو زکه متصل ورپسې راو حاصل د صورت اثبات د توحید په دو ادله سره په ادله سره او بیا جلاوتنی د منافقان او د یهود په جنگ احزاب کې بنو نذیر او لوز مات کړو داغه صدا ورته الله ورته باقی بیان ہے اللہ راغ شفر دی اوقت اللہ غالب و حکمت والا دی اللہ ذات دی چوکل او کسان چې کافر د علی کتابن د کورونو د دینه ری اول الحشر اول وتلو یا اول حمله د مسلمانانو وا پدی باندې نو وتل تاسو ګمان نک ما ظننتم تاسو ګمان نکرو چې دیو به دی بخپلن او دیو گمان کرو چه من بکی دیو لرا بچ بکی دیو لرا حصورم قلاغان دیو من اللہی دا عذاب در لن نراغ دیو تا عذاب در لن دا داسی لورینا چه لم یحتسیبو دیو دا سر نگمانم نکولو دیو خوی منگ دا عرب و پیرانی و مدرسیم دی شکرانی و سفر رکی منگو باسی نبل اردی ہوئی سل داسی ہوئی سل دی خلق پوشو وقذف في قلوبهم الرعب دا عذاب چوغور دل الله پسنون دی کی hebat قران اول به کورون خپل پلاسر خپل بنی تخریب قران اول خرابول او پلاسر د بو ویرانو نه عبرت واخلې اے عقل مندو کشرنه وی لیکل د الله پری بنی چلا جلا وتنی زلا بدر مل نه جلا وتن جلاوتنی شړب دوی او خامخا سزا بدی تور کړې په دنیا کې خو چې د دې نه پلیت لاړ نو عذاب هم هغه شو او دې لپاره په آخرت کې عذاب دور دا د دې وجنه چې دیو خلاف کړو د الله او د رسول د او څوک چې خلاف کړي د الله یقینا الله شدید العقاب سخت عذاب والدین نبی علی السلام وی عذاب دې کې عذاب دې ته قتل عذاب آدیان و سمودیان و زید اشراغ او خی تیزی کئی دا سینو شبن تازاد میران چو زید آزاد دم خانی تزی فیلم تزی ویسیار تناسی بل لگونا جواری تناسی شراب تناسی دا غزی که مر راغی نبخلی که ایزم مثل هم دا دیون دا که عذاب که ممتلائی پروت بای پاک اخلوی دا نو دا بیزو پچه پکی دی اللہ و اخلا دی پاکر کریمه پاکو بوئی نو دیو روشن دیماغ دی غاخونه تک زیر دا اخلی نی دا زیر دا حیث من دا گیوبو بایی گی وی غاخونه بی خراب شوی نو نبا خرابی گی تبر پوری خوشایان مگی چی و من یشاق اللہ سوک چی خلاف پیدا اللہ نو یقینا اللہ سخ عذاب آلرین با قطعتم من لینتن نکٹ کوئی تاسی نبری کوئی تاسی قطع برا لاخی خلق ورتوی ون اوخا وحل ورتوی وسنگ بخوخی نبری کوئی تاسی من لینتی اعلا قجورا لین قجورا تیرا خدا و نرائی دا لین ورتوز کوئی نرم نرائی دا او بہترین قجورا دا اعلا خجور دی یا پریدی ولاڑا پا موند دا پا حکم دا اللہ دیر پارا چرسواکی اللہ فاسقان بدکارا تازیر بالمال شتا دیکھنا خجور خبر کنمی والی اوائلو کی پخوانه خبر ده مولیان را جمع شیو دا برگمو دا نورمو خبرونو والمو لویا دا غوان اغا دوارو چه عبارت اسلامی افغانستان اغا مسئله خبر جوڑ شوا به تعذیر بالمال نشتری او چه داری دانا رواتی زم علموم تلم شاگردانو زمان غسکو اللہ تین از دین کارا دی علماء دی ما تو ادا کشتر مایش تاری دا قبائل و سفل روایات تیش بیداشنو جی بیاسم توپا گیالی یو گنده سی کرو زکر طول وصلی بی کدغا نکوی جی بیا خبرو کم بین ادا و خبسوگ نکی مایو ٹک دا بیا میمویان تو علماء دا ای کٹ تولی ولی موسیٰ علیہ السلام چیغا داغی الہ دا زر و نجوڑ و زر مال نو سیزل و غرزل دا تازیر نو مائی فقہا احناف چی ذکر کئی تازیر نشتا دے جرمانہ مالی نشتا دے داغی دا مطلب دے چی او سڑے ازان لانی ندا نشتا دے کندا غر نگیری و بدماشی دا تازیر بالمال دا چی دا ملک امن رازی ایو سڑے دا گناہ نا پی نغکی گیم اغا پیسی تا بی ام دق عوام بانی لگی دوی پا فائدی مانی عمومی فائدی مانی نو دقا که دا چا انکار نشتا دی نور ایمه خو قائل دی مانی ضرورت دا پارا خاون چی ارک شی نور ایمه سا ایمه و بحنیفاوی پیدایش نشی اویا کالیو شی حکم با پی دا مرک کی گی دقا دے که تمام احناف و فطور پا قول دی امام مالک سلور کالا بی انتظار کی بیا داغین بعد جرګه به فیصله وکړي که شرعي قاضي او ناغه ته وړاندې کی کله شرعي نه نه پنچایت دی داخله ودغه شنه سیده ده نفس نه دي سبب کی خزه یو تور کړه بچی پیدا شو حلالیان دي مفقود څه ده کلمه یت دی کنه دا قاضي اتي شمه نه وکړ خان کبیا خاوند راغی داغه خزه ده نکاح ته ضرورت نشته دی بچی د یو دیو خزه دا غدا شریعت ورته دا فیصله کوي زکه دا خو شاز و نادر واقع ده مسئله ده نو سلور کاله او دا باندې فتوا هم ده د احناف هم ده تاثیر بالمال و هغه چې راوګرځول الله خپل پیغمبر ته تدوینه فی هغه مال چې جنګ پې ونهشي دغسې مفتو کې راوګرځول وما وجفتونو زغلولی تاسی چلولی تاسی پا دی بانی خیل اسونا ولا رکاب اونو خان او چسنگ ایراده و گلاغو تختیده سپتش لیکن اللہ مقرر کو پیغمبر خپل مسلط کو یعنی زوروری کو پیغمبر خپل مسلطی زورور کئی پیغمبر خپل بغا چاچی رضاو شی اللہ پارشی باری قدرت والا دی اغا چراو کردر اللہ خپل پیغمبر تا د کلوالو نه خاص الله د پاره یو پیغمبر خپلوان وي تیمانان مشکینان او مسافر سره لکه سوره انفال کې چویلو دا دې د پاره لا یکونو چې نشي دولتم بین الاغنیا منکم اړول راوړول د دې مالونو پمن د مالدار استادو کې بلکې دا فقیران ته هم ورکوي کنه دا نه چې ته یوازې به هي دوا شي دا زما د دې امیر مزبار سره وکړه اغه چې در نظر کې پیغمبر دغونی شیخ لکه نه عمل کوي اغه نه چې منه کې تاسو نو ځانو ساتي تی نه او یې ریګی الله نه الله یقینا الله سخ عذاب الی الله صحابي وای خالون وال نشته صحابه ډور دوی مونږه قران وای کوم دي کې من راغلی په قران کوی دی کنه اغه ورته ما تا کو رسول فخذوه ده و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى حديث واحد دي ده پاره ده محتاج وا ده صدقه ده زکات واجرین اغه کور ته پات شړل شوی ده کور رو خپلنا او ده مالونو نه جدا شوی دي لشی فضل من الله مزدوری کوي مهرباني ده الله اور ضمانتیا ده الله او امداد کید الله د دین او د رسول او د غدی رشتنی او هغه کسان تبوء الدار چې زی ورکو په کور کې والایمان او هر دغه چې ایمان په زرونو کې دي او هر کسان چې زه ورکو په کور کې انصار دي ګر زه نور کې مهاجر ته او هر دغه چې ایمان په زرونو کې دي من قبلهم فخوادرین يحبون فخوادرین دا لذي هجرت نو کړي او يحبون فخيدو چې څوک هجرتو کې دی تا مخکې نه د مسلمان مين نه له فزر کې او نمو میری فی صدورم فزرونو خلو کې شنو خلې حاجتن تنگسیا مم ما دا سره اوتو چې ورکې دیو دیو ته ورکې او ورکې دا مهاجرین په خپل ځانونو باندې اگر کوي په دی انصار باندې خصاصتن حاجت ضرورت ومایو کاوسو کیو ساتل شو شو خنفسی د شونتیا د نفس فلن وداه دي کامیاب یا الله وې د خپل نفس د شونتیا له میو ساتي دا نه ګور غړ دشمن نارځګ اما رتم بسونه نفس اللو امانه ته ته وې ګور واړه بشي دي یو خزه دیم لګنا جوړ دی یخ نه والینا او ته دا سپیند سور په بل شاله ورکه نه پدی ویول نه لګي دا وای کنه وای دا زکات سره ګولې نه وږي هم پدی وږي نه ورکه صدقه زکه نه ورکه واک سان جاو چرالم ام بعدهم پس دینا این مهاجرین او وی ایرابا دن بخنو که من تا ارون زمان تا چه اران دشوی اران دتلی پا ایمان اما گرده پدرون زمان کی غیلن کی نا حسد آقا کسان تا چه مومنان دی ابو ذر رضی اللہ تعالی و تنبی علیہ السلام و ابو ذرن کستاز رکی مومن تا لغنده کی خیره جنت تا نشد دی نو خیره و نساتی ابو ذر یاده لوی مقام دی کن من تاسی تا وشدی اگوی خون ساتلا یقینا الله تو وا وا مهربانای شفقت علی مهربان آیات نیبنی آکسان نافقو چه منافقان دی دورنگی ویرون خپلو تا آغا کفرو چه کافیر داری کتابنا کچری اخریجتوم اخریشوی تاسی اهل کتاب سر رولی وکر لکوش چه اهل کتاب سر رولی دا تو خواب خواب اوزو منستای سر منگم دامل پریا پریدون ننکی او نبا من استاسی پا بارکی احادن دا ایچا چری او کشر جنگ کئی تاس نخام خواب امداد کو اللہ گوائی که چی دیو دی در رو جن مرافق تا گورا مرگرتیا تا گورا و ڈلی تا گورا تشوی زمانگا و دا دیو دا آغی سر دوش دیت رب تلاس وی و دیو سر زمان کلا که دوستی دو کافیر سر سود دوستی که دن بخت چی دی بل تر تلاس نیسی وی دی سرم دیر اغ چې دې بل طرف ته شماله کې شیا راځي چې سره دوستي کوي الله دې غره درو لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء لا تتخذ اليهود والنصارى اولياء قران کو نست سره ده او کچري اوختل شوي تاسو کچري اوختل شو دا يهود نه وزيريو ما هم سرد دینا او کچر جنگ اکلشو امدار نکید دوی او که امداد اون کچر نصب اکی لا یولون الادبار زرده چه شابه او گرده شاگل دی بیا بدا دی امداد اون اکلشی ناس یو سوٹا زیدو جی بکی بیا براو تفتی او بیا با چه دو خمرا موجلی و خبس اخری داغ خلاص شون ایمونیشن ختم شون منگرالو خامخا تاسی دیر سخیه پیارا کی فی صدورهم یعنی پیارا کی چورزیگی پر سنو دروی کی دا اللہ نا دو نویری لکستا سیارا چی دوی پدرون کسی دا دیو آچون کی دا دیو جنا چی دا قوم دینا کوئیگی جنگ نا کئی تاثر ٹول غن مگر پکلو محسنتین خلا بندو کین پکلکو مورچو کی جدن ناسی او ټوپې هم کلکه په سر تړلې بغیر د دین اسی نشي او من وراء جذور یا شاته د دیوال نن جنگ د دی په خپل منځ کې ډیر ساخ دي زکه اسی ګوره باری کوي په انډیا باندې یو کس یې مړل اسی ګوره په منځ کې جنگ سره ساخ دي دا سب هم جمیت پریوانی گمان که چه دا یو دی وزرون دا دوی دی شد تا مختلف بارا بارا چنگون دی دا دا دی وجن چریو نفویگی یو قوم دا نفویگی حال دا دی پشاند حال دا کسان دا چهو بخوا دا دینا قریبا نزده دا زا کچو سکی و بال امرهم انجام دا فرکار یعنی سزا وی بدی دا پارازار در ناکم کما سر شیطان حال دی دی پشاند حال دا شیطان کلچوی دا چا منافق دا انگریز امریکی بیڑی را لرا لیندو دیو اندوانو دیوار سخ بیرکڑ بیڑی را نلا بیا مغصر دوستی دا اللہ پشاند حال دا شیطان کلچوی انسان تا کفر دا کلچو کفر کی نورتوی یعنی دا دوی دوستی او دا شیطان دوستی کسی فرق نشتر ویزا بیزار امتانا بایکارت میده شد یسو یری گمز اللہ نا گنانگار یم او خدا شو خون نیم چی بلکل فونی نبار دوتے ہیں سن اصو بخوامی سفیری موردی کڑی لگا شراب دا مخلوقات دیں نشو انجان دا دیدوانو سڑی و دا شیطان ناکار دا دوانا پور کرین همیشہ بیدی پدی کی دا بوش دلا او دا شیطان دلم من اصا کرش شیاطین دی ذالک و ذالک جزاء الظالمین دق سزا دا ظالمانو اے ایمان والا او یری گید اللہ نا او گوری نفس او دی گوری او تن آغا چی دوڑان دی رگلی سبالا این خیامت لن او یری گید اللہ نا حقیدن اللہ خبردار دے پاگا جی تو ایتا سی او مکی گی پشاند آغا کسانو چی ایرے کو حق دا اللہ یا اپری خودو کتاب دا اللہ فانساہم هره کو حق د الله نو پری خود دیو انفسهم ځان خپل یا پری خود له حق د الله پانځاو نو هره کر خپل ځانونه دغری بدکار فاسقین بدکار نری برابر دوزخیان او جنتیان ځان برابر دیش نه نه نه ولی جنتیان دی کامیاب او کرا اولی گنگ دا قرآن فغر نو بوینی تا دیغر لرا یری دنکے متصدیان ٹوٹی ٹوٹی کی دنکے دا یری دا اللہ نا ولی قرآن مخکنوی دا اللہ دا یری نچینی نراوزی تینا ارگڑی نا دا مثالو نجش بیانو منگ دا پار دا خلق جی خام خاصو جو کی اللہ غزات تے چنیش سر حاجت سر کون کے بید دنا پواده پارسی دونو جو پڑ دیتا سناو جو سرگن دیتا ستا دا اللہ عام رحم محربان و خاص محربان دی اللہ غزات دی نشتر دی حاجت سرکون کے بید ادن اللہ ہو مگر دی الملک و واقدار دی القدوس نہایت پاک دی السلام بچواری والدین خلق بی المؤمن امن ورکون کے دین المحیمن بناور کون کے دے العزیز غالب دے الجبار زورور دے المتکبر دا ٹھولو نلوی دے یا دا من لائق دے دوی والی دے باقی دا اللہ لد آگا چلیو بیانی چیز ما پلانے لوی دے و پلانے لوی دے نا نا اللہ لوی دے حدیث کے راجی دا مشکات سوک چی ما سرم زان یو زیکی پری سادر کی دو تکبر و دلویوالی رسب جہنم تک اس کمان اللہ دا اللہ پیدا کون کے دے الباری اوم اڑوم بیزل المصور جوڑا ان کے دے شکل لین دا مور پسیٹا کی خیصت شکل باری پڑوم بیزل دی اللہ لو نمونه دی خیستا پاکی بیان دی اللہ را خبر دی وقت اللہ غالب و حکمت والا دی صورت ممتاز دی آخری نمونه اسماء دی اللہ پدی ترتیب سره دارنگ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيتهم او مثال دو مشرک و دی کافر دارنگ لا یکسرون على انفسهم ولو کان بهم خصاصا آغا دعا دا ایماندارو چه اللہ از رکی بکی دواده چه او دا یهودو دا قلاغانو نشڑل و علیهم الجلا او ذکر دلیل قیمتی قجوری حضرت شیخ ویل ما تپوسو کو مدینه کی بیسه دا پاسا سل قسم افسان دی دا قجورو اجوا بیا ډیره بهتره ده.